بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشهيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. بعد از دلائل مختلفی که برای اثبات توحید در آیات گذشته خواندیم، در این آیه، اولین آیه‌ای که تلاوت کردید و ادامه مبحث گذشته هست، در این آیه الله عزوجل تخویف اخروی بیان می‌فرماید برای مجرمان، برای مشرکان. خلاصه این تخویف این هست که در روز قیامت انبیاء خدا، پیامبران الهی بر علیه این افراد شهادت میدند، گواهی میدند مبنی بر اینکه بار الها اینها اطاعت نکردند، گوش به حرف نبودند و اینها راه خودشون را بردند، شرک کردند، غیر الله پرستی کردند. بعد این مشرکین و این کفار که بخواند عذرخواهی بکنند، معذرت خواهی بکنند، به اینها این فرصت هم داده نمیشه، چون اونجا جای عذرخواهی نیست. دنیا که زندگیش نسبتاً زندگی طولانی هست، اینجا جای عذرخواهی هست، اینجا فرصت هست، تا آخرین لحظات هم انسان میتونه عذرخواهی بکنه. لذا از اینجا که رد شد اونجا دیگه هر که بخواهد بهش اجازه داده نمیشه. و یوم نبعث، این تخویف اخروی هست، الله می فرمه روزی که ما مبعوث میکنیم من کل امت شهیدا، از هر امتی گواهی، مراد از این گواه پیغمبر اون امته. شما پایین شهیدن فقط بنویسید نبی، پیغمبر اون امت، نبی اون امت، اون نبی اون پیغمبر میاد بر علیه امت خودش گواهی میده که بار الها اینها از شرک بر نگشتن، اینها به توحید نیامدن. ثم لا یؤذن للذین کفروا، سپس اجازه داده نمیشه به کفار. چی اجازه چی داده نمیشه؟ بنویسی فی الاعتذار، برای اعتذار عذرخواهی. ولا هم یستعتبون، اعتذار اصل اینه که عذر خودشون را عرضه بکنن که ما چرا حرف نکردیم، چرا گوش نکردیم. ولا هم یستعتبون، و نه از اونها تقاضا میشه که معذرت خواهی بکنید که ما اشتباه کردیم، خطا رفتیم، اینو بگید. نه، اونجا جایش نیست، یعنی توبه اونها پذیرفته نمیشه. و اذا رأى الذين ظلموا العذاب، خب پس اینها عذرخواهیشون پذیرفته نمیشه و اینها را به سوی عذاب میبرند. این افراد زمانی که عذاب را ببینند، اذا رأى الذين ظلموا، زمانی که ببینند الذين ظلموا، الذين ظلموا که مشرک و کافره دیگه، اینی که بر خود ظلم و ستم کرده، این وقتی ببیند العذاب، عذاب را، یعنی به عذاب مبتلا بشه، به عذاب گرفتار بشه، فلا یخفف عنهم ولا هم ينظرون، نه عذاب از اونها کم میشه، تخفیف داده میشند، ولا هم ينظرون و ای یمهلون، و نه آنان مهلت داده میشند، مهلتی هم برای اونها نخواهد بود. عذاب کی بیاد دیگه، عذابه. و اذا رأى الذين اشركوا شركاءهم، الله می فرمای وقتی که اینها ببینند اون شرکایی و اون معبودانی که اونها را پرستش کردند، مثلا بزرگان دین، اولیاء، صالحان، وقتی که اونها را میبینند در آخرت، اونجا به صورت اقرار جرم میگن قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، بار اله اینها هستن اون شرکایی که ما به غیر از شما اینها را میخواندیم، حاجاتمون را از اینها میخواستیم، فریاد میزدیم، در دنیا از اینها استمداد کردیم. اما ببینید شرکا چی میگند، قالوا ربنا، فالقوا اليهم القول، این جواب شرکاست، القا میکنن جواب را، قول منظور جوابه، یعنی این سخن را از طرف اونها این سخن صادر میشه که انکم لکاذبون، شما دروغ میگید، شما ما را عبادت نمیکردید، ما کنتم ایانا تعبدون، در آیه دیگه هست، شما که ما را عبادت نمیکردید. بعد در آیه دیگه هست، خوب دقت بفرمایید، چرا اونها انکار میکنند؟ چون اونها واقعا خبر نداشتند. والله ربنا ان كنا عن عبادتكم لغافلين، ما از عبادت شما بی خبر بودیم. چون اونها اگر همین کسانی که مشرکین اونها را عبادت میکنند، از دو حال خالی نیستن، یا اونها صالحین انت یا طالح انت، صالحین باشند هم از عبادت عابدان خودشون خبر ندارند، چون که اونها در لذات و در راحت آخرت و بهشت هستند. اینها که صد بار برند بر قبرهای اونها، اونها را صدا بزنند، اونها خبر ندارند. و هم عن دعائهم غافلون، قرآن فرموده اونا از دعای اینها غافلند. پس صالحین باشن هم خبر ندارن از عبادت اونها، غیر صالحین باشن هم خبر ندارن. و در جای دیگه هست بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم به مؤمنون، اینا جنات را عبادت میکردن، اون جنات بودن که خودشون را به شکل بزرگان در می آوردن و گاهی پاسخ اینا را میدادن، یا در بیداری یا در خواب اینا می آمدن، اینا فکر میکردن اونها واقعا معبودن لایق عبادتن. پس در این آیه داریم که اونها تکذیب میکنند، تکذیب میکنند عابدان را، میگوین نخیر ما کنتم ایان تعبدو، شما که ما را پرستش نمی کردید. بنابراین ما از اینجا این نتیجه را میگیریم که واقعا کسانی که مشرکان اونها را عبادت میکنند، در حاجات خودشان فریادشون میزنند، بر قبرهایشون میروند، اونها از عبادت اینا بیخبرند، روز قیامت هم تکذیب میکنند. و القوا الى الله یوم اذن السلام، اون وقت دستشون از زمین و زمان کوتاه میشه، از هر جا ناامید میشند، به سوی الله عز و جل اعلام چی میکنند؟ تسلیم شدن، میگه خدایا ما تسلیمی، ما اشتباه کردیم، هم عابدین هم معبودین. و القوا الی الله القا میکنن، ای العابدون والمعبودون، بسوی الله در آن روز السلام، تسلیم شدن را. اما تسلیم شدن اونجا فایده نداره. و ضل عنهم ما كانوا يفترون، آنچه که در دنیا افترا میگفتن اون از اونها چی میشه؟ گم میشه. چی بود افتراشن؟ من شفاعتهم آلهتهم و نصرتهم، تفسیر جامع البیان گفته. چی چیزی از اونها ناپدید میشه، گم میشه؟ اینکه در دنیا میگفتن خدایان ما شفاعت میکنند، ما را نصرت میکنند، یاری میرسان، این نصرت و یاری و شفاعت اصلا هیچ خبری ازش نیست، گم میشه. پس این همه فریاد، این همه عبادت بیهوده هست، از این آیات همین معلوم میشه، نه اینکه بیهوده هست بلکه بلای جان برای انسان است. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، حال مجدد تخويف اخروی، چون قبلا تخويف اخروی آغاز شد و بعد در لابلا این بحث آمد که معبودان انکار میکنند، معبودان خبر ندارند. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، کسانی که کفر کردن این ضلال است، وصدوا عن سبيل الله اضلال است، باز داشتند از راه خدا، جلوگیری کردن، یعنی بقیه را هم به سوی شرک، به سوی کفر، به سوی خرافه دعوت کردن. زدناهم عذابا فوق العذاب، ما می افزاییم در عذاب اینها بالاتر از عذاب، یعنی عذاب بر عذاب، مضاعف عذابشون میدیم. بما کانوا یفسدون، به سبب افسادشان، به سبب فسادشان، یعنی به دلیل اضلال، هم خود گمراه بودن هم دیگران را گمراه کردن. حال این تخفیف اخروی بود، اما اونجا که الله فرمود اول رکوع شما خواندی و یوم نبعث من کل امت شهیدا، از هر گروهی ما گواهی می آوریم، از هر امتی گواهی می آوریم، اونجا تفسیر کردیم شهید را، یعنی پیغمبر اون گروه را. حال دوباره اون جمله اعاده میشه، چون که یه چیز اضافه میشه، به خاطر این اضافه اعاده لبعد العهد شده. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا، مجدد همون جمله را الله اعاده می فرماید. چرا؟ چون بر اون عطف میشه که ای پیامبر مکرم اسلام، شما را هم ما به عنوان گواه بر امتانت می آوریم. ببینید اون چیزی که تفسیر این آیه میتونه باشه دو چیز هست. یکی این که امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به نفع بقیه انبیا گواهی میدهد. انبیا وقتی که اونجا میگویند خدایا این امتها گوش به حرف نکردند، ما پیامت را رسانیدیم، امتان اونها انکار میکنند. خداوند از انبیا گواه میخواهد. چه کسانی گواهی میدهند؟ این امت به نفع انبیا گواهی میدهند. شما در سوره بقره خواندید و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، ای امت وسط، ای امت میانه، شما در روز قیامت بر علیه مردم شهادت میدید. از انبیا پرسیده میشه که گواه شما کیه؟ میگه امتهای نبی خاتم ما را میارد، شما گواهی میدید؟ به نفع نوح، نوح واقعا پیام را درست رساند، موسی، عیسی، بقیه انبیا، ما اونجا گواهی میدهیم. به ما گفته میشه شما که نبودید، شما از کجا گواهی میدهید؟ ما میگیم به ما نبی خاتم، پیغمبر آخر الزمان به ما گفت. و بعد برای تایید ما پیغمبر را می آورند که پیغمبر هم گواهی میده، به اصطلاح مزکی است، گواهی ما را چی میکند؟ تایید میکند. یک تفسیر اینه که این اونجا گفتیم لتکون شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. یک تفسیر دیگه به این خاطر این تفسیرها را تاکید میکنم چون که از این آیه هم بریلوی استدلال میگیرند، میگویند که پیغمبر خدا هر جا بر اعمال ما ناظر است، شاهد است، میبینند ما چی میکنیم. چون که خدای عزوجل میفرماید که وجئنا بک شهیدا علی هؤلاء، ای پیغمبر مکرم اسلام ما تو را به عنوان گواه میآوریم. خب پیغمبر در صورت میتونه برای ما، له ما یا علیه ما گواهی بده که از اعمال چی داشته باشه؟ خبر داشته باشه. خب پیغمبر حتما حاضر و ناظر بر اعمال ما هست، اما نه، از این نمیشه استدلال گرفت. به دلیل اینکه این دومین گواهی رسول مکرم صلی الله علیه وسلم همان گونه که بقیه امتها برای انبیا برای امتهاشون گواهی میدن، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم گواهی میده. و رسول الله چی گواهی میده؟ ما که اعتقاد داریم رسول الله عالم الغیب نیست. در حدیث شریف میاد که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من میگویم همان گونه که برادر صالح هم عیسی گفت که و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید، خدایا تا زمانی که در میانشون بودم خبر دارم، اما بعد از این که شما مرا وفات دادید و مرا به جهان آخرت بردید خود شما گواهید، من بعد از اون نمیدونم. این حدیث هم صراحتا تفسیر میکنه این آیه را و هم صراحتا میگه که رسول عالم الغیب نیست، حاضر و ناظر نیست. لذا الله می فرماید و جئنا بک شهیدا هو یوم نبعث من کل امت شهیدا، اعاده لبعد العهد، زمانی که ما، روزی که ما مبعوث میکنیم، بلند میکنیم از هر امتی، من الامم الماضیه، شهیدا علیهم من انفسهم، شهیدی بر علی آنها از خودشان یعنی انبیایشان، و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، تو را می آوریم ای پیامبر اسلام به عنوان گواه بر اینها یعنی بر امتت، و نزلنا علیک الكتاب تبیانا لکل شیء، این دلیل وحی است، ما نازل کردیم این کتاب را بر شما، تبیانا لکل شیء، که هر چیزی را بیان میکنه. ببین قرآن هر چیزی را که بیان نمی کنه، خیلی چیزا تو دنیا هستند که قرآن اونها را بیان نمی کنه، هیچ که اشاره بی اونها نداره. پس مراد از این کل چیه؟ قبلا این بحث را کردیم که این استغراق، استغراق اضافی هست، یعنی هر آن چیزی که نیاز به او بود. چنانچه مفسرین مثلا قرطبی گفته تبیانا لکل شی، قال مجاهد تبیانا للحلال والحرام، از حلال و حرام آنچه که لازم بود. قرطبی معلم التنزیل نوشته لکل شین یحتاج الیه من الامر والنهی والحلال والحرام والحدود والاحکام. کل شین کل شیکن یحتاج الیه، نیاز به عبود حلال و حرام، امر و نهی، حدود و احکام، اینا هستند. تفسیر آلوسی نوشته لکل شیء من امور الدین، خازن نوشته لکل شیء من امور الدین، آلوسی نوشته والمراد من کل شیء على ما ذهب الیه جمع ما يتعلق بامور الدین، بس هر چی که در دنیا هست مراد نیست، کل شیء استغراق شیء اضافی، اون چیزی که نیاز هست. و هدى و رحمتا، و این قرآن هدایت و رحمتی هست، هدایت هست علما، رحمت هست عملا، و بشرا للمسلمین، و مجدی هست برای مسلمین، برای نجات مسلمین. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. خدای عزوجل در جای جای قرآن مجید بعد از مطالب متنوع و گوناگون امور ثلاثه را بیان می فرماید. امور ثلاثه که ما معتقدیم این امور ثلاثه در بسیاری از آیات جمع شده برای نجات انسان، شرک نکنید، ظلم نکنید، احسان کنید. شرک نکنید، ظلم نکنید، احسان کنید. این سه چیز را خدای تعالی در چندین آیه جمع فرموده، چنانچه در این آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان امور ثلاثه جمع شدند. این آیه یکی از جامع ترین آیات است که خلاصه تمام دین در این آیه هست. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه که از مفسران بنام صحابه هست می فرماید قال ابن مسعود رضی الله عنه هذه اجمع آیه في القرآن لخير يمتثل ولشر يجتنب. این از جامع ترین آیاتی هست. هذه اجمع آیه في القرآن، از جامع ترین آیاتی هست در قرآن مجید که در این آیه هر خیری که یمتثل انسان امتثال امر بکند، بجا بیاورد، در زندگیش احیا بکند، تو این آیه هست. هر خیری که شما باید در زندگی امتثال کنید. ولی شر یجتنب، هر شری که انسان باید اجتناب بکند هم تو این آیه هست. لذا آیه ای که هم توش توحید است، هم توش رد شرک است، نفی ظلم هست، انجام احسان هست، تمام این چیزی که برای نجات یک انسان کافیه. آیات الهی هم جوامع الکلمند، یعنی بعضی آیات مختصرند اما به مثابه همون جای دادن دریا در کوزه هست. تمام دین در یک آیه هست. اذا الله می فرماید ان الله یأمر بالعدل، بدون شک الله امر میکند شما را به عدل امر میکند. این همون شرک نکنید. عدل چیه؟ توحید. التوحید عن ابن عباس. ببینید بزرگترین ظلم چیه؟ شرک. پس بزرگترین عدل هم توحید. یعنی واقعا تو عادلی اگر فقط خدا را عبادت کنی، این ظلم نکردی در عبادت. پس ان الله یأمر بالعدل، این همون که شرک نکن، عادل باش، موحد باش، یکتا پرست باش. والاحسان، این دومی احسان کنید، اون که ظلم نکنی بعدا میاد. والاحسان، و همچنین احسان کن، امر میکنم به احسان، نیکی کردن. بعضی از موارد احسان را ذکر میکند به صورت جزئی، این والاحسان کلی هست. و ایتاء ذی القربا، دادن بالخصوص، دادن به خویشاوندان، همدردی کردن با خویشاوندان، این از موارد احسان است. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، الله شما را باز می‌دارد از فحشا. فحشا هم به معنی بی افتی میاد، شما در چند جای قرآن خواندید، و هم به معنی مطلق گناه میآید، در قرآن داریم، در سوره احزاب میخوانیم. و هم فحشا به معنی بخل میاد، الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشا، ما خواندیم شیطان مرا وادار میکنه به چی؟ به بخل. اینجا بعد از ایتاء ذی القربا، به خویشاوند کمک کن، به او بده، ندارد دارایش کن، گرسنه است شکمش را سیر کن. و ینها عن الفحشا میتونه که به من بخل هم باشه، چون بعد از ایتاء آمده، خدا شما را از بخل من میکند، یعنی که شما را خدا از بی افتی من میکند، چون والمنکر هم هست، این ضد احسان است. والباغی از ظلم شما را من میکند، این الباغی ضد چی هست؟ عدل هست. ان الله یامرکم بالعدل، عدل را چی تفسیر کردیم؟ توحید. پس شما را باز میدارد از چی؟ از ظلم، از شرک. یعظکم لعلکم تذکرون، خدا شما را موعظه میکند، پند میده، شاید شما پند بگیرید، متذکر بشید. و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توکیدها، الله میفرماید که عهد الهی را شما وفا کنید. ببینید مراد از عهد چیه؟ ما شبیه این آیه را چندین بار خواندیم، هم به معنی عام میتونه باشه، هم به معنی خاص میتونه باشه. به معنی خاص اینه که شما با خدا عهد میکنید که لله علی صوم شهر، لله علی 100 رکعت، خدای من 100 رکعت برات میخوانم به خاطر این مسئله، به خاطر این حاجت، من شطوری برات میکشم. اینا همه عهد هستن، نذر منظوره، این خاصه. عهد به معنی عام همین که واجبات الهی، فرائض الهی متوجه ما هست، اینها را انجام دادن، این چیه؟ عهدی که با خدا بستی. اوفو بعهدی، اوفو بعهدکم، اوف یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اوفو بعهدی، اوف بعهدکم، اونجا عهد به معنی عام، یعنی تمام دستوراتی که از طرف خدا متوجه شما هست، شما به اون دستورات پایبند باشی. اینجا عهد به معنی عام هم میتونه باشه. پس اوفو بعهد الله، بنویسید تعمیما یا تخصیصا، یعنی چه عهد عمومی هست، مثل این که شما گفتی لا اله الا الله، با خدا عهد بستی، خدایا من وقتی که تو را فقط به عنوان معبود قبول دارم، تمام دستورات و احکام تو را یک به یک هم قبول دارم، انجام میدم، این عهدی که شما با الله بستید. و تفسیر مدارک و تفسیر کبیر هر دو نوشتن، مراد از عهد بیعتی که با رسول الله صلی الله علیه وسلم شما بستید. این بیعت، چون در واقع بیعتی با خدا، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، ای پیامبر، کسانی که با تو بیعت کردند در واقع با خدا بیعت کردند. پس ایشون میفرمایند این هر دو بزرگوار، عهد الله هی البیعه لرسول الله صلی الله علیه و سلم علی الاسلام، عهد خدا یعنی بیعتی که با رسول الله بر اسلام بستیم، لقوله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، تفسیر کبیر، تفسیر مدارک. پس همه اینها میتونه تفسیر عهد باشه، عهد هم میتونه به معنی خصوصی باشه هم به معنی عمومی، عهد خاص یا عهد عام. عهد خاص همون نظره. و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. شما نشکنید پیمان ها را بعد از توکیدشان، یعنی بعد از این که شما اونها را مؤکد میکنید با سوگند. این توکیدش می طلبد وفای آن را، به اونها پایبند باشد. و قد جعلتم الله علیکم کفیلا. شما وقتی که نام خدا را بردید، سوگند آوردید، خدا را شما کفیل و زامن قرار دادید، لذا به اون پایبند باشید. ان الله یعلم ما تفعلون. بدون شک خداوند میداند آنچه که شما انجام میدید. بنویسید وفا یا نقض عهد، هر چیزی را. اگر وفا به عهد کنی هم میدونه، نماز میخونی، روزه میگیری، زکات میدی، صادق هستی، تمام احکام را به جا میآوری، این وفا هست. در اینها کوتاهی میکنی، انجام نمیدی، این نقض عهد است. الله همه را میبینه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكافا. الله میفرماید مثل اون کسی نباشید که غرغره اش را چی میکرد؟ نقض میکرد. میگویند در مکه مکرمه پیرزنی بود که مشکل روانی داشت، اختلال داشت. این روزها می نشست از پشم، چون قدیم ها به وسیله قرقره دستی از پشم چی درست می کردند؟ نخ درست می کردند، غزل درست می کردند. و زنها معمولا کارشون اینه که درست می کردند اون پشم را و دور اون قرقره می پیچندند، یک به اصطلاح نخ بزرگی از صبح تا شب درست می شد. این درست می کرد، نخ را درست می کرد، درست می کرد تا یک حدی که زیاد می شد، باز دوباره این را باز می کرد، خرابش می کرد، دوباره تبدیل به چیش می کرد؟ پشمش می کرد. و اختلال داشت، مشکل داشت. یعنی تمام زحمت از صبح تا غروبش را خراب می کرد. لذا الله می فرماید مثل اون پیرزنی که نخی درست می کرد، قرقره دستی داشت و از پشم نخ درست می کرد و دوباره بعد از درست کردن همه را خراب می کرد، مثل اون نباشید. زحمت بکش، وفا به عهد بکن، بعد نقض کن، همه چیز را از بین ببر. عهد شکن و پیمان شکن باش، نه این کار را نکنید. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. نباشید مثل اون زنی که نقضت غزلها. غزل همون به اصطلاح قرقره را میگند که اون غزلش را و قرقرهش را و نخی که درست کرده و نقض میکرد. من بعد قوت، بعد از قوت یعنی بعد از درست کردن، چطور نقضش میکرد؟ انکافا یعنی ریزه ریزه، تک تک اون را نخ نخ میکرد و پش پش میکرد و تک تک میکرد. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تكون امه هي اربع من امه. یکی از موارد نقض اینه که مثلا یه جایی پیمان بستید، با گروهی پیمان بستید، خب باید تا آخر به پیمان بمانید. حال یک گروهی هست از اینا جمعیتشون بیشتر، مالشون بیشتر، قوی تر، لذا به خاطر اینکه با اون پیمان ببندی، خود به خود با این پیمان را چی میکنی؟ نقض میکنی، با این تمام میکنی که یک امت قوی تری، جماعت بهتری گیرت آمده. این کار را نکن. تتخذون ايمانكم بإن سورة، يعني بنيسيد تشريح ما قبل است، که شما پیمانهای خودتون را بگیرید یا سوگندهایی که با هم بستید، عهد و پیمانی که با هم بستید، اینا را قرار بدید. دخلا بینکم، دخلا یعنی سبب فساد، موجب فساد فی ما بین خودتان. چرا؟ ان تکونا، یعنی بسبب ان تکونا، بسبب اینکه باشد امتون هی اربا من امه، یک امتی یعنی یک جماعت، یک گروهی بیشتر از گروه دیگر، بیشتر از سه نظر، از نظر عدد، از نظر مال. اربا تفسیر مدارک گفته ازید و عددن و اوفر و مالن، چون که مثلا اون جماعت جدیدی که من میخوام باش پیمان ببندم، اون گروه جدید هم پولش بیشتره، هم جمعیتش بیشتره، هم قوی تره، پس اون اولی را نقص کن، با دومی ببند، این کار را نکن. انما یبلوکم الله به، خداوند به وسیله این چیزا شما را امتحان میکند. شما با یکی پیمان بستی ضعیفتر، یهو کسی دیگه جلو شما ظاهر میشه که قوی تره. این امتحان تا چه اندازه شما وفا به عهد میکنید. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، عملا الله بيان میکنه در روز قیامت و عملا فیصله میکند اون چه که شما اختلاف داشتید در آن. ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة، باز هم همون آیه قبلی تکرار میشه که اگر خدا میخواست هیچ شما اختلاف نداشتید، با هم گروه گروه نبودید، همه امت واحده بود، ولی خب باید لازمشی مشمار مجبورن همه را بر مسیر واحد، بر طریق واحد، بر راه توحید همه را قرار میداد اجبارن، که خدا نمیخواد اجبار بشه، میخواد امتحان بشه. ولیکن لیبلوکم، اینجا مقدره. لذا الله میفرماید ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده، اگر الله میخواد شما را امت واحده قرار میداد، ولیکن لیبلوکم، خدا میخواد امتحان بکنه. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، اما الله گمراه میکند کسی را که بخواهد. کی گمراه میشه؟ وما يضل به الا الفاسقين، در کنارش باشه تفسیر آیه کامل میشه. ويهدي من يشاء، و هدایت میکند کسی را که بخواهد. اینجا وما يتذكر الا من ينيب، کنارش باشه تفسیر کامل میشه. یعنی ولیکن یضل من یشاء، هر کسی را که خدا بخواهد گمراه میکند. منظور چیه؟ و ما یضل به الا الفاسقین، و هر کسی را خدا بخواهد هدایت بکند یعنی چی؟ یعنی و ما یتذکر الا من ینیب، خداوند آمادگی طرف را نگاه میکنه. این نیست مطلقا که بگیم خدا انتخاب میکنه اینها را جز هدایت کنندگان، اونها را جز گمراه کنندگان. نه، الله قلوب را نگاه میکند، الله انابت را نگاه میکند، الله زد و اناد را نگاه میکند. اونی که انابت داشته باشه، اونی که منیب باشه، اون هدایت میشه. اونی که اناد داشته باشه، اون چی؟ فسق داشته باشه، اون هدایت نمیشه. و ما یضل به الا الفاسق. ولتسألن یوم القیامة عما کنتم تعملون، شما در روز قیامت بازخواست میشه، سوال میشه از آنچه که در دنیا عمل میکردید. ولا تتخذوا ايمانكم، بعضم اعاده مساله نقض عهد، عهد شکن نباشید. ولا تتخذوا ايمانكم، شما قرار نگیرید سوگندها و پیمانهای خودتان را دخلا بینکم، وسیله فساد. دخلا چیه؟ وسیله فساد بین خودتون، که فتزل قدم بعد ثبوت، یا که قدمی بلغزد بعد ثبوت، یعنی یک جا عهد بسته دوباره بشکند. و تذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، و بچشید عذاب را بسبب اینکه از راه خدا باز داشتید عملا، یعنی چنین نباشید، این کار را نکنید. ولکم عذاب عظیم، در این بیان سوء هست. تذوق السوء چیه؟ اینه که برای شما عذاب عظیم است. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، و همچنین نقض عهد به خاطر حصول مال نکنید. در مقابل پیمان الهی پول اندکی نگیرید، چه این پول اندک به صورت دین فروشی باشد یا نقض عهد به شکل دیگه باشد. چرا؟ چون که این پول اندک زود فنا میشه، زوال پذیر است. انما عند الله هو خیر لكم ان کنتم تعلمون، اون چه که نزد الله است بهتر برای شما اگر شما بدانید. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، اینم بحث تزهید است. یکی از دلایلی که انسان چه پیمان با خدا را میشکند چه با دیگران را که عرض کنم که پیمان دارد نقض عهد میکند، مسائل مادیه، ماله، حب ماله، حب جاه است. لذا الله می فرماید ما عندکم ینفد، آنچه که نزد شما است پایان میپذیرد، برسی یا با موت یا همینطور زوال میپذیرد، مال از دست شما میره. و ما عند الله باق، اونی که نزد الله است باقی میمونه. پس بهتره تا آخر با خدا بمانید، با خدا پیمانتون را، صلحتون را نشکنید. ولنزین الذین صبروا اجرهم، این پاداش کسانی است که تا آخر میمانند. ما جزا میدهیم کسانی را که صبر کردند اجر و پاداششون را، به احسن ما کانوا یعملون، به زیباترین اونچه که عمل کردند. یعنی چه؟ یعنی به زیباترین پاداش را برای اعمالشان ما میدهیم. حال من عمل صالحا، این تعمیم بعد از تخصیص است، اون به صورت خاص پاداش. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، در مقابل خاندمین را، در مقابل عهد الهی و پیمان الهی پول اندک نگیرید. عرض کردم به این صورت که ما به خاطر مادیت، به خاطر منافع بیشتر عهد را یه جای بشکنیم، چه عهد با خداست چه عهد با بندگان خداست. انما عند الله هو خیر لكم ان کنتم تعلمون، چون که اون چیزی که نزد الله است بهتر است برای شما، به مراتب بهتر است از عرض دنیا، از مادیات دنیا. چرا؟ ما عندكم ينفد، اون چیزی که نزد شما است از مادیات پایان میپذیرد، اما اون چیزی که نزد الله است باقی میماند. ولنزین الذین صبروا، حتما حتما ما پاداش نیک میدهیم کسانی را که صبر کردن، یعنی بر عهد و پیمان استقامت کردن، به احسن ما کانوا یعملون، به زیباترین پاداش که اونها عمل کردن در مقابل اعمالشون. عرض کردم این خاص بود، حال عام هر عملی باشد. من عمل صالحا من ذکر او انثى، این بشارت، هر کسی عمل صالح انجام بده چه مرد باشه چه زن، شرط فقط قبولیتش، و هو مؤمن، ایمان توحید اونجا باشه. فلنحینه حیاتا طیبا، ما حتما به او زندگی میدیم، زندگی طیبه، زندگی پاکیزه. ببین این میتونه هم نتیجه دنیاوی باشه، هم میتونه نتیجه اخروی باشه. بعضی زندگی طیبه زندگی دنیا را گفتند، زندگی پاکیزه‌ای، زندگی که توأم با رضایت خداست، زندگی که همراه با عمل صالح است، زندگی که در اون آرامش و سکون تقوا است. خب این نتیجه دنیاوی میتونه باشه، اما بعضی گفتن حیات طیبه یعنی در بهشت. این اگر بهشت مراد باشد، اون وقت این نتیجه چیه؟ اخروی و ثمره اخروی. چنانچه علامه علوسی نوشته المراد بالحیات الطیبه الحیات التي تكون في الجنه، مراد از حیات طیبه حیات بهشتی است. چرا اونجا چطور حیات طیبه است؟ اذ هناك حیات بلا موت، اونجا چنان حیاتی به انسان داده میشه که دیگه موت ندارد. و غنا بلا فقر، چنان توانگر میشه انسان که دیگه برای همیشه فقر به سراغش نمیاد. و صحتا بلا سقم، چنان صحت و سلامتی و تندرستی که هرگز دیگه مریضی نیست. و ملک بلا هلک، چنان ملک و پادشاهی به انسان داده میشه که دیگه هیچ وقت هلاک نمیشه، از دستش نمیره. و سعادت بلا شقاوه، سعادتی است که هیچ وقت پشت سر شقاوت ندارد روح المانی. بس اون حیات طیبه ایشون میفرماید مراد است. ولنجزینهم، اگر اون حیات طیبه مراد باشه، این خوب توضیح بیشتریش است. اگر اولی دنیاوی باشه، این دومی اخروی است. و ما پاداش میدیم اجرشان را به احسن ما کانوا یعملون. به بهترین پاداشی که اونها عمل میکردن. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ترغیب به سوی قرآن هست. زمانی که شما قرآن را میخوانید بس شما پناه ببرید، چون شیطان خیلی سعی میکنه به وقت قرآن نفوذ کنه، وسوسه کنه. پناه ببری به الله از شر شیطان رانده شده الرجیم المطرود. انه ليس له سلطان، اما همانا این شیطان تسلطی ندارد، سلطان یعنی غلبه و سلطه ندارد. علی الذین آمنوا، بر آنانی که به خدا ایمان دارند یعنی توحید دارند، و علی ربهم یتوکلون، و فقط بر ربشان توکل دارند. شیطان بر اونها نمیتونه تسلط داشته باشه، اونها را گمراه کنه. انما سلطانه علی الذین یتولونه، جزی نیست که سلطان شیطان، تسلط و سلطه شیطان بر آنانی هست که یتولونه، با شیطان دوستی میکنن. والذین هم به مشرکون، و آنانی که نسبت به الله، به ای بالله مشرکند، شریک میگیرند، شیطان بر اونها سلطه دارد. پس مؤمن موحد کسی که عمل صالح انجام میده، شیطان او را نمیتونه گمراه بکنه. خب و اذا بدلنا آیه مکان آیه، بحث قرآن بود، قرآن را تلاوت بکنید، شیطان از شر شیطان به خدا پناه ببرید. حال شبهاتی از سوی دشمنان مطرح می شد در رابطه با قرآن، اون اینه که اونها می گفتند که این اگر کلام خداست چرا یه آیه میاد باز یه آیه دیگه، اون آیه تبدیل میشه به جایش آیه دیگه میاد، یک حکم منسوخ میشه حکم دیگه میاد. یعنی خود شما تردد دارید، یک حکم اجرا میکنی بعد اون حکم را از بین میبرید به جایش حکم دیگه، یعنی بر نسخ اعتراض میکرده. در حالی که جواب این اعتراض را ما در سوره بقره خواندیم به تفصیل، که برای تکمیل هر قوانینی، برای تکمیل هر قانونی، هر آینی، باید قوانین را چیکار کرد؟ تدریجا اجرا کرد، رفته رفته اجرا کرد. یهویی احکام شاقی که در بالخصوص در ملتی، در جامعه‌ای که قبلا هیچ نوع پایبندی نداشته، احکام شاقه و مشکل شاید قابل اجرا و عملی نباشه. مثلا در طول زندگی خودش نقل هر مجلس مشروب بوده، الان یهویی گفته بشه که نه شراب حرامه، شاید این برایشون قابل تحمل نباشه. لذا باید چی بشه؟ رفته رفته، پله پله، تدریجا. خیلی از احکام هست الله عز و جل ابتداعا نازل فرمود، بعد یک پله بالاتر اون را منسوخ فرمود، چیزی دیگه به جایش آمد، تا اینکه اونی که واقعا کاملتر هست اون حکم را آخر الامر نازل فرمودن. شاید بعضی از احکام مراحل دو مرحله‌ای و سه مرحله‌ای بودند، یعنی در سه مرحله کم کم چی شدند؟ نازل شدند. لذا این خیر هست، این بهتر است برای انسان. الله می فرما و اذا بدلنا آیتا مکان آیه، وقتی که ما تبدیل میکنیم یک آیه را به جای آیه دیگه، والله اعلم بما ينزل، خدا بهتر آگاه است، میداند چی نازل کرده. اما وقتی که ما تبدیل میکنیم، این بهانه ای میشه برای معاندین، برای کفار. قالوا انما انت مفتر، میگن العیاذ بالله تو افترا گفتی، از خود درست کردی. الله میفرمه بل اکثرهم لا يعلمون، بلکه اکثر اینها نمیدانند. چرا نمیدانند؟ این جمله را شما اضافه بکنید که ان لنا فی النسخ حکمه، در نسخ احکام حکمت هایی هست. یکی از حکمت ها عرض کردم اجرای قانون به صورت تدریجی است. شما که در این عهد و زمان مدرن زندگی میکنید، شما بهتر برای شما قابل فهم این مسئله که یک نظامی وقتی که عوض میشه و یک نظامی دیگه میاد که این نظام دوم 100% ضد اون نظام است، عکس اون نظام اول است، خب این نظام دوم تمام قوانین نظام اول را چی میکند؟ جا به جا میکند، اما نه یک ها تدریجا رفته رفته. یه ها اگر عوض بشه قانون خیلی مشکلات به بار میاد. حتی همون اسکناسی که مال نظام گذشته هست و عکس پادشاه گذشته را دارد، اگر یک روزه باطل بشه تمام مردم متضرر میشند. برایش یک مهلت 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله تعیین میکند. کم کم شما بیایید و با نظام جدید خودتون را عادت بدید، وفق بدید. پس الله عز و جل بهتر میداند، بل اکثرهم لا یعلم، اکثر نمیدانند که در نسخ حکمت ها هست و نسخ باید تدریجی به صورت تدریجی انجام بگیره، یعنی باید کم کم احکام منسوخ بشن تا قانون چی بشه؟ تکمیل بشه. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. این جواب اون زجر و اعتراض مشرکین، بگو این را نازل کرده روح القدس، یعنی واسطه نزول است، جبرائیل امین، فرشته‌ای که واسطه نزول است، من ربك، از جانب رب آورده، به حق هم آورده، صداقت منزل. لیثبت الذین آمنوا، تاکه به وسیله این مؤمنین ثابت قدم باشند. چونکه مؤمنین وقتی که یک حکمی منسوخ میشه و حکم دیگه میاد، مؤمنین میدانند که این فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمه، فعل حکیم از حکمت خالی نیست. میداند که این حکم جدید توش حکمتی هست، توش منافعی هست، توش فوائدی هست نسبت به حکم سابق. لیثبت الذین آمنوا، تفسیر مدارک نوشته لیبلوهم بالنسخ، خدا میخواد به وسیله نسخ مؤمنین را امتحان بکند. حتی اذا قالوا فیه هو الحق من ربنا، حتی که وقتی که میگویند این آیه حق است از جانب رب ماست، والحکمه و حکمتی هست، لانه حکیم لا یفعل الا ما هو حکمه، چون که خدا حکیم است و فقط کارهای حکمت انجام میده، الا ما هو حکمت و صواب، اون کاری را انجام میده که چی هست؟ درسته. خب حکم لهم بثبات القدم، چون که اینها اینجور میگند، خداوند میفرماید لیثبت الذین، این را به ثبات قدم تعبیر کرد و به چی؟ به صحت یقین و تمانینت قلب. تفسیر مدارک، یعنی الله میفرماید، الله منسوخ میکنه، جابجا میکنه احکام را، لیثبت الذین آمنوا و هدن و بشرا للمسلمین، تاکه ثابت قدم بدارد مؤمنین را، و همچنین هدایتی هست این قرآن علما و بشارتی هست عملا برای مسلمین، یعنی مستفیدین من الآیات. ولقد نعلم، اون شبهه اول بود، جواب شبهه اول که خدا فرمود ما آیات را جابجا میکنیم تحت یک حکمتی. یک شبهه دوم، یک غلامی بود، بردهی بود رومی به نام بلعام، بلعام رومی. این بلعام در مکه مکرمه آمد و ایمان آورد. غلام زرنگی بود، غلام خوبی بود، بردهی بود، باسواد بود. این که ایمان آورد، مشرکین بعد از اون گفتن که این قرآن را که می آورد، خود پیغمبر چون می دانستن امی هست، می گفتن این همین برده این بلعام هست که برایش از کجا کجا این مطالب را جمع می کند و مطالب خوب و مطالب حکمتی توش هست، حرفای خوب خوب. همین بلعام غلام که رومی هست، این خیلی آدم واردی همین برش میاره. الله عز و جل پیغمبر خودش را هم تسلی میده که ما میدونیم این مریض ها بهت چی میگند و چقدر دلت تنگ میشه، دلت میگیره از این حرفا، ولی همین قد اینها عقل و خرد ندارند که این بلعام این عجمی هست، این رومی بود. این کسی که کلام را به او نسبت میدهند عجم هست و این کلام کلام عربی فصیح هست. یک عجمی چطور میتونه که عربی خوب بلد نیست هم چنان کلام فصیح و بلیغی عرضه بکند؟ لذا الله میفرمای ولقد نعلم انهم یقولون انما يعلمه بشر. ما میدانیم که آنها میگویند جزی نیست که او را آموزش داده بشری. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، زبان اون کسی که يلحدون یعنی ينسبون نسبت میدهند این قرآن را به سوی او اعجمی عجمی هست. و هذا لسان عربي مبين، اما این قرآن به زبان عربی واضح فصیح و بلیغ است. چطور میتونه از یک غلام رومی باشد؟ حال تخویف اخروی اینهایی که ایمان نمی آورند و این بهانه ها را می کنند. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله، آنهایی که به آیات الهی ایمان نمی آورند بر عناد خودشان استقامت می کنند. لا يهديهم الله، الله اینها را راهنمایی نمی کند یعنی توفیق هدایت نمی دهد. ولهم عذاب الیم، این لا يهديهم الله بنسی نتیجه دنیاوی، ولهم عذاب الیم نتیجه اخروی، در آخرت برای آنان عذاب دردناک است. انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، الله می فرماید جزی نیست که افترا می گوید، افترا دروغ اونهایی که ایمان به آیات الهی ندارند. و اولئک هم الكاذبون، اینها هستند کاذبون که نسبت میدهند افترا را به تو، خودشون دروغ میگویند. من کفر بالله، حال تخویف اخروی دیگر برای این دروغ گویان. من کفر بالله من بعد ایمانه، هر کسی که مثل اینها کفر بکند به خدا بعد از ایمانش، یعنی بعد از اینکه خداوند راه ایمان را بهش داده و ایمان را میشناسد، حقیقت را میداند، بازم کفر میکنه. الا من اکره، البته اون انسان استثناست که در دلش ایمان هست اما زیر شکنجه کفار به خاطر خطر جان کفر را بر زبان فقط میارد، اون را الله استثنا میکند. الا من اکره، مگر کسی که مجبور بشه، اجبار بر او باشد و قلبه مطمئن بالایمان، قلبش نسبت به ایمان مطمئن است، یعنی لم يتغير عقیدته، لم تتغير. این انسان استثناست، اما کسی که واقعا در دلش کفر بیاد بعد از ایمان، ولیکن من شرح بالکفر، این ولیکن من شرح بالکفر اعاده من کفر بالله است. اما کسی که شرح صدر داشته باشه، من شرح بالکفر صدرن، صدرن تمیز است، یعنی شرح صدر برای کفر داشته باشد، فعلیهم غضب من الله، بر آنان غضبی از جانب الله است، ولهم عذاب عظیم، برای آنان عذاب عظیم است. چرا؟ این سبب عذاب و غضب الهی است. ذالک بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره، این که از ایمان برگشت به سوی کفر، این دیگه دنیا را ترجیح داد، دنیا را پسندید بر آخرت. و ان الله لا يهدي القوم الكافرين، خداوند چنین قوم کافری را که دنیا را بر آخرت ترجیح بده راهنمایی نمی کند الی طریق النجات، این دیگه همیشه با در کفر میماند. اولئک الذین طبع الله، این نتیجه سومش است، مهر جباریت، این نتیجه دنیوی هست. اولئک الذین طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم، اینا کسانی هستند که خداوند در بر دلشان مهر زده. فلا يدخل فيها الايمان، در اون دل هیچ وقت ایمان داخل نمیشه. و سمعهم، و بر گوشهایشان مهر جباریت زده. فلا تسمع الايمان سماع قبول، بس نمیتونه ایمان را بشنود سماع قبول. و ابصارهم، بر چشمانشون الله مهر زده. فلا ترى سبيل الحق، اینا هرگز راه حق را نمیبینن. و اولئک هم الغافلون، اینها از همون ابتدا غافلون هست، از همون ابتدا محرومین هستند و غافلند از حقیقت ایمان. لا جرم انهم فی الاخره هم الخاسرون، اون نتایج دنیوی بود، این نتیجه اخروی. لا جرم یعنی لا شک، شک نیست که این افراد، این گروه در آخرت هم الخاسرون، فقط همین ها هستن زیانکاران. چرا؟ بنسی لمصیرهم الى النار، چون که اینها به سوی آتش می روند. اما بعد از این تخویف و وعید بشارت. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، سپس پروردگار تو نسبت به مهاجرین، آنهایی که هجرت کردن، چند وصف برای مؤمنین. من بعد ما فتنوا، بعد از اینکه در فتنه ها گرفتار شدن، ای من بعد ما آذاهم الكفار، فتنه چیه؟ کفار اونها را اذیت و آزار کردند. فتنوا لأجل دینهم، ثم جاهدوا، سپس اینها بعد از این هجرت جهاد کردند و صبر و استقامت کردند. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، همانا الله عز و جل بعد از آن نسبت به این انسان ها غفور رحیم است، بخشاینده و مهربان است. یوم تأتی، متعلق به غفور رحیم است، خدا می بخشد، نسبت به اینها مهربان است. کجا؟ در چه میدانی؟ در چه زمانی؟ در چه مکانی؟ یوم تأتی، در روز آخرت، اونجا خدا غفور و رحیم است برای اینها. اون جایی که، اون روزی که، تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، هر نفسی میاد از خودش دفاع میکنه، تجادل عن نفسها، جداد میکنه از نفسش، میگه من گناه نکردم، من اشتباه نکردم، میخواهد خودش را برهانه. اما الله میفرماید و توفا کل نفس ما عملت، هر نفس به صورت کامل داده میشه. توفا یعنی تعطا کاملا، به صورت کامل داده میشه آنچه که عمل کرده. ما عملت و هم لا یظلمون، آنان ظلم نمیشوند، یعنی لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سیئاتهم، نه از حسناتشون چیزی کم میشه و نه بر حسناتشون خود به خود چیزی اضافه میشه. لذا در اون روز که واقعا انسان احتیاج داره، نیاز داره، خداوند نسبت به این مؤمنین، مهاجرین، مجاهدین غفور الرحیم است. این مجاهدت ها و سختی هایی که مؤمنین تحمل میکنن بیشتر به درد اون روزشون میخورد. و ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه، الله عز و جل در اینجا مثالی بیان میفرماید و در واقع امتحان و ابتلایی هست، اشاره به اون امتحان و ابتلایی هست که برای مخالفان رسول الله صلی الله علیه وسلم اتفاق افتاد. الله این را به صورت مثال یا به صورت صفت بیان میکنه. ببینید لفظ مثل در قرآن مجید ضرب الله مثلا چند جا آمده؟ مثل به چهار معنی استعمال میشه، یکی به معنی داستان، یکی به معنی صفت، سوم به معنی شیء عجیب، و چهارم به معنی عبرت، درس عبرت. در لغت معمولا به دو معنی اول می آید، به معنی داستان و صفت از نظر لغوی. اما اینجا در این آیه به معنی چهارم است، یعنی عبرت. ضرب الله مثلا، خداوند بیان میکنه یک مثل عبرتی، داستان عبرتی یا نمونه عبرتی، که این عبرت مالکی هست. قریتا کانت آمنتا مطمئنتا. ببینید قبل از ترجمه مراد آیه را عرض بکنم، این است که الله عز و جل مشرکین مکه را مؤاخذه کرد. ابتداعا قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل مکه هیچ مشکل نداشتند، همه چیز در مکه فراوان بود، برکت دعای ابراهیم علیه الصلاه و السلام، رزق، روزی، ارزانی اجناس، فراوانی اجناس. مردم مکه در یک تعیش کامل بودند، خوشگذرانی کامل بودند، از نظر دنیا و مادیات مشکل نداشتند. زمانی که پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم آمد و مشرکین مکه ابا کردند، انکار کردند، خداوند سختی ها را آورد کم کم، بالخصوص زمانی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم هجرت کردند. ابتدای هجرت دعای بد کردند برای اهل مکه، برای مشرکین، فرموده اللهم اجعل سنیهم کسنی یوسف، در حدیث شریف آمده بار اله سالهای اونها را مثل سالهای مردم مصر در زمان یوسف بگردان، یعنی پیاپی قط باشد برای اونها. و بعضی قبائل را که بیشتر ستم کردن، بیشتر ظلم کردن، بیشتر عداوت و دشمنی از خود نشان دادند، به صورت خاص رسول الله صلی الله علیه وسلم در قنوت نازله نماز فجر یاد می کرد. در حدیث میاد حتی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم نسبت به بعضی از مسلمان ها که اونجا شکنجه می شدند هر روز صبح قنوت می خواند و می فرمود که اللهم اشدد وطأتک علیهم، خدایا گرفتت را سخت بکن بر اونها. بر قبیله مزار رسول الله دعا کرد، بر علیه قبائل دیگه که مظلومین و مسلمان ها را اسیر داشتند و نمی گذاشتن هجرت بکنند، حتی بعد تا یک ماه حضرت قنوت خواندند بعدن ترک کردند. بعضی از اصحاب را نام می بردند در نماز که خدای اینها را کمک کن. بعدم به رسول الله گفته شو یا رسول الله چرا نمی خانی؟ فرمود که نمی بینید که اینا آمدند؟ یعنی چنان سختی های بود که آن حضرت قنوت می خواندند، دعای بد می کردند. در همین قنوت فرمودند اللهم اجعل سنیهم کسنی یوسف، اللهم اشدد وطأتک علیهم. خب وقتی که این دعاها شد، خدای عزوجل بر مردم مکه قحط آورد. دو کار پیامبر کردند، هم دواها هم دعا، هم تدبیر و برنامه ریزی و هم دعا. بسیاری از قبائل بعد بالخصوص بعد از اینکه در بدر پیروز شدند و اسلام قوت گرفت، خیلی از قبائل را رسول الله اشاره کردند که شما از این به بعد حق ندارید کاروان تجاری و خوراکی ببرید برای اهل مکه. اونا میترسیدن نمی بردن. کاروانها و قافلهایی که همیشه می بردن، اونها قضا و آذوقه نمی بردن. و همچنین دعا شد، قحط هم آمد، چنان سخت بشد حتی میگن تا 7 سال. البته آغاز این سالها قبل از هجرت بود و بعد از هجرت ادامه داشت و روز بروز سختتر می شد. چنان سخت شد که مشرکین جیفه و حیوانی که مرده بود چندین وقت بلا نسبت تعفن گرفته بود، می رفتن اونها را پیدا می کردن از تو بیابان و از تو خرابه ها و می خوردند. استخوانهای پوسیده را اینها را با سنگ پودر می کردند، خورد می کردند، و اینها را می خوردن. چنانچه علامه قرطبی نوشته لما ابتلوا بالجوع، زمانی که ابتلا به گرسنگی شدن، سبع سنین 7 سال، و قطع العرب عنهم المیره، عرب ها آذوقه را هم از اونها قطع کردن به امر نبی صلی الله علیه و سلم، رسول الله دستور داد بعضی از عرب ها را. اکل العظام محترقه، اینا استخوان هایی که قدیما سوخته بودند اون استخوان ها را می خوردند. والجیفه، جیفه لاش هایی که لاشه هایی که خراب شده بود می خوردند. والکلاب المیته، کلاب و سگ های میته را می خوردند. والجلود، پوست می خوردند، که یعنی اون بخشی از پوست که به اصطلاح خورده می شد و قابل خوردن بود اونها را می خوردند قرطبی. تا اینکه ابو سفیان از طرف مشرکین آمد به مدینه طیبه و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم را گفت که شما دعا بکنی خداوند این حالات را از بین ببره. به هر حال قریش برادران شما هستند، از طایفه شما هستند، فامیل شما هستند، روزهای سختی دارند، سپری می کنند و واسطه دادند برادری را، قومیت را و صله رحمی را. گفتم به خاطر همین صله رحمی و حق خویشاوندی شما هم دعا بکن و هم این قبائلی که بهشون دستور دادی که کاروانهای آذوقه نیاند اینها را هم اجازه بده تا بیاند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم ترحمش آمد و به اون کاروانها و به اون قافله ها هم اجازه داد و دعا کرد. لذا این سختی ها را اهل این قریه، مراد از قریه مکه هست، تحمل کردن. لذا الله می فهمه و ضرب الله مثلا، مثلا چی ارز کردن، مراد چیه؟ عبرت. الله داستان عبرت یک قریه بیان می کند که کانت آمنتا مطمئنتا، در امان بود، مطمئن بود، یأتیها رزقها رغدا، رزقش می آمد با فراخی، من کل مکان، از هر مکان، از هر ناحیه، از چپ می آمد، از راست می آمد، از شام می آمد، از یمن می آمد. فکفرت بانعم الله، اما این قریه نسبت به نعمتهای الهی ناسپاسی کرد. پیغمبر خدا آمد، پیغمبر خدا را قبول نکردن، کفر کردن و بیرون کردن، اخراج کردن. فاذاقها الله لباس الجوع، خداوند به اونها چشانید لباس گرسنگی را و الخوف و ترس را، همیشه می ترسیدن. بما کانوا یصنعون، به سبب صنعهم و هو الكفر بانعم الله، به خاطر این کارهایشون. ولقد جاءهم رسول منهم، پیامبری پیشش آنها آمد. فکذب منهم، از خودشون بود، بشر بود. فکذبوه، او را تکذیب کردن. فاخذهم العذاب، عذاب اونها را گرفت. بما کانوا یصنعون و هم ظالمون، عذاب آمد در حالی که اونها ظالم بودن. عذاب همین قحط بود، همین سختی ها بود. لذا این قریه و داستان این قریه واقعا عبرت است. هر کسی که ناسپاس و ناشاکر نعمت های خدا باشد، خدا اونها مؤاخذه میکنه. تا اینجا بخش اول سوره هست. در بخش اول سوره شما نفی شرک اعتقادی خواندید، شرک فی التدبیر و التصرف خواندید، این را خواندید. این مطلب برای شما اثبات شد که قدرت، تصرف و مدیریت مطلقا از آن الله است، مال خداست. از اینجا به بعد فکلوا مما رزقکم الله، بخش دوم سوره هست و نفی شرک فعلی هست. شرک فعلی همینه که چیزی که خدا حلال قرار داده به خاطر تقدس خدایان باطل اون حرام قرار بدیم، یا چیزی که خدا حرام قرار داده به خاطر تقدس اون خدایان اون حلال قرار بدیم. الله عزوجل می فرماید حلال خدا را حلال بدانید و حرامش را حرام. فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، بخورید از آنچه که الله به شما رزق داده حلال و پاکیزه. و اشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون، سپاسگزار نعمت های الله باشید اگر او را عبادت میکنید به زعم خودتان، نعمت های او را سپاسگزاری کنید. حال در شرک، در تشریح شرک فعلی لازمش اینه که همیشه تحریمات الهی بیان میشند، نظر لله بیان میشه، نزورات الهی، نظر لغیر الله بیان میشه تاکه حلال و حرام مشخص بشه. لذا اینجا بیان تحریمات الهی هست. این آیه قبلا تشریح شده. انما حرم علیکم المیتة والدم، جزی نیست که حرام قرار داده الله بر شما میت را، خود مرده را، خون را، لحم الخنزیر را، و ما اهل لغیر الله به، آنچه که نامزد شود آن برای غیر الله، یعنی نظر بشه برای غیر خدا، اینم حرام. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، هر کسی که مجبور بشه برای خوردن به شرطی که از حد نگذرد، ولا عاد تجاوز هم نکند، یعنی از حد ضرورت بیشتر نخورد. فان الله غفور رحیم، امانه خداوند نسبت به این انسان ها بخشنده و مهربان است. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب، بعضم ادامه مطلب شرک فعلی، شما از خود نگید این حلال این حرامه، چنانچه اونها بحیره و صایبه و وسیله و حام که حلال بودن میگفتن حرامه، نظر لغیر الله که حرام است اونها میگفتن حلاله. لذا الله میفرماید ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب، نگوید آنچه که بیان میکنه زبان شما به دروغ، در چید فی التحریم و التحلیل و النظر لغیر الله، اینها را نگید هذا حلال و هذا حرام، این بیان کذب است. حرام را بگی هذا حلال و حلال را بگی هذا حرام، این را نگید. لتفتر اللام لام عاقبته، چون که عاقبت و نتیجه این گفته افترا بر خدا میشه، معنیش اینه که خدا حلال کرده در حالی که خدا حرام کرده، تا که افترا بگوید بر خدا الکذب را، دروغ را. و اینجا زجر و تخویف اخروی است برای کسانی که افترا میگوین و نسبت میدن به الله. ان الذين يفترون على الله الكذب، همانا آنانی که افترا میگوین بر الله، افترای دروغ، لا يفلحون، اونها رستگار نمیشن، یا خسارت دارین است در هر دو دنیا یا در آخرت است. متاع قلیل، استفاده و بهره اندکی در دنیا برایشون هست، اما عاقبتا ولهم عذاب علیم، برای اونها عذاب دردناک است. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، جواب سؤال مقدر، وقتی که اینا حلال هستند همه، چرا بر یهود، چرا بر یهود، یهود نمی خوردند اگه اینا واقعا مثلا گوشت شتر نمی خوردند، انواع چربی ها را نمی خوردن، اگر هر چی که خدا میگه حلاله، اونا خب اهل کتاب بودند، اونا کتاب آسمانی داشتند. الله می فرماید و علی الذین هادو، بر یهودی ها، حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، آنچه که قبلا گفتیم و بیان کردیم برای شما، بنویسید در سوره انعام. کجا بیان شده؟ در سوره انعام. اون آیه اگر به ذهن شریف باشه، و علی الذین هادو حرمنا کل ذی زفر و من البقر والغنم حرمنا علیهم شحومهما الى آخره. الله می فرماید بله بر یهودی ها که حرام کردیم آنچه که بیان کردیم قبلا، یعنی در سوره انعام، من قبل، از قبل، بر اساس چی حرام کردیم؟ بخاطر ظلم و تعدیشون، به خاطر زیاده رویشان. و ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ما بر اونها ظلم نکردیم، اونا بر خودشون ظلم کردن. در همون جاست ذلك جزیناهم ببغیهم و انا لصادقون، به سبب ظلمشان ما اونها را جزا دادیم، پاداش سخت دادیم. ثم ان ربك للذین عملوا السوء بجهاله، این ثم تعقیب ذکری هست، این ثم برای تعقیب نیست که بگیم بعد از یهود، بلکه ثم یعنی بعد از اون موضوع این موضوع رو بشنو، از نظر ذکر فقط بعد از اون است و الا از نظر تاریخ بعد از اون نیست. در اکثر جاهای قرآن مجید وقتی ثم ردیف میاد، این برای تعقیب ذکری هست، یعنی بعد از این کلام را بشنو، امکان در این کلام از نظر چی؟ از نظر تاریخ قبل از اون باشد. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله، سپس این مطلب را بدان که رب تو پروردگار تو برای کسانی که عمل سوء انجام میدند، عمل بد انجام میدند از روی جهالت. ببینید معلوم میشه که کسی که از روی جهالت انجام بده گناهکار است. اگر کسی از روی جهالت انجام، غیر جهالت انجام بده، بعدش چی؟ این اشکال را علامه ابن کثیر با این جمله پاسخ داده: کل من عصى الله فهو جاهل، هر کسی که خدا را نافرمانی بکنه اون جاهله. گناه جهل است، چه عمدن باشد چه خطا باشد. پس سپس برای کسانی که عمل بد انجام میدن از روی جهالت، یعنی گناه میکنند، ثم تابوا من بعد ذلك و اصلحوا، سپس توبه میکنن بعد از گناهشان و در آینده هم اصلاح میشوند، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، خداوند بعد از اون توبه نسبت به اونها چی هست؟ بخشنده و مهربان. این در واقع ترغیب به سوی توبه هم بود و بشارت هم بود. ان ابراهیم، در پایان سوره الله عزوجل دلیل نقلی تفصیلی از ابراهیم علیه الصلاة والسلام ذکر میفرماید. الله می فرماید ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا، همانا ابراهیم امتی بود. ابراهیم امتی بود یا یک فرد بود؟ امت به جماعت میگویند. بعضی میگویند که این امتا به معنای چی هست؟ مأموما هست، یعنی به معنای مفعول است، اسم مفعول. مأموم یعنی چی؟ یعنی کسی که دیگران به او اقتدا می کنند، او میشه پیشوا، رهبر. پس اگر به معنی مأمومن باشد، معنیش اینه که ان ابراهیم کان امتا، یعنی ابراهیم مأموم بود، پیشوا بود، یک پیشوای بزرگ، یک رهبر بزرگ بود. و بعضی میگن امت به معنی امت، جماعت. خب ابراهیم چطور به تنهایی جماعتی بود؟ ابراهیم اینقدر خیر داشت که به اندازه یک جماعت بود، به اندازه یک فرد نبود. چنانچه قال ابن عباس ای کان عنده علیه السلام من الخیر ما کان عند امت، کان عنده من الخیر ما کان عنده امت، نزد ابراهیم اونقدر خیر بود که نزد یک امت بود. و هی الجماعت الکثیره، امت چیه؟ جماعت کثیره هست، یعنی به اندازه جماعت کثیره نزد ابراهیم چی بود؟ خیر بود. و بعضی گفتند، علامه آلوسی نوشته وقیل الامت هنا فعل بمعنى مفعول کالرحله بمعنى المرحول الی، همون معنی اولی، امت به معنی مأموم میشه، یعنی پیشوا، ابراهیم پیشوا بود. قانتا لله حنیفا، تابع بود برای الله در حالی که حنیف بود. حنیف یعنی یک سو از بقیه ادیان باطل به سوی دین اسلام. تفسیر حنیف همینه، ولم یکو من المشرکین، از مشرکین نبود، نه اعتقادا و نه عملا. شاکرا لانعمه، سپاسگزار نعمتهای الهی بود. اجتباه و هداه الى صراط مستقیم، الله او را انتخاب کرد و هدایت کرد الى صراط مستقیم، ای الى عبادت الله وحده. ویژگی و شهرت ابراهیم در یکتا پرستی و توحید است. پس الى صراط مستقیم همو عبادت الله وحده میشه. و آتیناه فی الدنیا حسنا. این جزا و نتیجه ابراهیم، ما در دنیا بهش حسنه دادیم. حسنه یعنی چی؟ اجتباع، هدایت، خلیل خدا شد، الله را انتخاب کرد. و انه فی الاخره لمن الصالحین، همانا او در آخرت الصالحین است. عرض کردم صالحین در میان انبیاء جایگاهی هست. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. بازم تعقیب ذکری است ثم، یعنی بعد از اون مطلب این مطلب، ما به تو وحی کردیم ای پیامبر اینکه پیروی کن از ملت و دین ابراهیم، در حالی که حنیف است از ادیان دیگر، یک سو است. و ما کان من المشرکین، از مشرکین نبود ابراهیم علیه السلام. لذا تو ای محمد صلی الله علیه و سلم بر طریق ابراهیم هستی، بر روش ابراهیم هستی. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. اینجا اشکال دیگری پاسخ داده میشه، سوال دیگری جواب داده میشه. مشرکین میگفتن اگر واقعا این پیغمبر خداست، مثل بقیه پیغمبران الهی روز شنبه را تعظیم میکرد نه روز جمعه را. خب روز شنبه را کی تعظیم کرد؟ در دین موسی علیه السلام. الله تعالی جواب میده که اونها که روز شنبه را تعظیم کردند به خاطر اختلافی که در میانشون قرار گرفت. برای یهود حتی اونطور که مفسرین نویسند، برای یهود الله عز و جل روز جمعه را تعیین فرمود، اما اختلاف کردن، گفتن نه ما روز جمعه تعطیل نمی کنیم، روز جمعه عبادت نمی کنیم، یک روز دیگه. آخر خودشون روز شنبه را انتخاب کردند، الله هم روز شنبه را برایشون تعیین کرد. بس انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. حال اعتراض یهود چی بود؟ اعتراض گفتن اگر واقعا این پیغمبر خداست، به جای جمعه سبت را تعظیم میکرد، زیرا ابراهیم سبت را تعظیم کرد، ابراهیم شنبه را تعظیم کرد. الله میفرماید نه، انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، بر آنانی که اختلاف کردند، یعنی لا ابتدا برای اونها هم جمعه تعیین شد. و ان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامه. الان قبول نداری، میگه نه مال ما جمعه نبوده، الله روز قیامت فیصله تمام موارد اختلافی را خواهند کرد. و ان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون، در آنچه که اونها اختلاف میکردند. الا ای حال، شبهات پاسخ داده شد، دلائل کامل شد، دیگه جای شبهه نمانده. ای پیامبر تو به دعوتت ادامه بده، دعوت با حکمت، با بصیرت، با استدلال ادامه بده. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، فرابخان به سوی ربت و براه ربت با حکمت و با موعظه حسنه. حکمت چیه؟ بنویسید بالدلائل العقلیه و النقلیه. دلیل وقتی که مدعایت همراه با دلیل باشه، این با همراه با حکمت است. و الموعظه الحسنه یعنی در وجود تو احساس شفقت باشه. به این نیت دعوت بده، مسائل را بیان کن که طرف ایمان بیاره، طرف قبول بکنه. گاهی ما مطلب را طوری بیان میکنیم که طرف را چیکار بکنیم؟ محکوم بکنیم، بگیم تو باطلی، تو غلطی، تو کافری، تو به جهنم میری. نه، به این صورت نه، این موعظه حسنه نیست. موعظه حسنه اینه که شما طوری ایراد کن مطلب را که در وجود شما احساس شفقت باشد، که او ایمان بیاورد. لذا الله می فرماید و جادلهم بالتی هی احسن، با اونها جدال کن. جدال علمی مراد است، یعنی وقتی اونها بحث علمی کردن، بالتی هی احسن، به اون طریقی که احسن بهتر باشد. گفتگو کردن احسن کدوم گفتگو هست؟ اونی که توش پرخاشگری نباشد، در آن نرمی و متانت باشد. شما با این شیوه اونها را دعوت بده. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. بدون شک ربت بهتر میداند اونهایی را که گمراه شدند از راه رب، و او بهتر میداند مهتدین را، اونهایی که هدایت شدند. و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اگر نوبت به انتقام رسید، انتقام گرفتید، پس انتقام بگیرید به مثل اون چی که شما شکنجه داده شدید، یعنی بیشتر از حدتون نه. اما بازم اگر صبر بکنید، انتقام شخصی نگیرید بهتره. ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. صبر بهتر است برای صابرین از چی؟ از معاقبه، از انتقام گرفتن. واصبر وما صبرك الا بالله. این تسلی صبر کن، این البته در مکه مکرمه، و نی صبر تو الا بالله، مگر به توفیق الله است. ولا تحزن عليهم، تو بر اونها غمگین نباش. ان لم يؤمنوا، مقدر است، اگر ایمان نمی آورند غمگین نباش. ولا تدك في ضيق مما يمكرون، دل تنگ نباشد. لا تدك في ضيق، دل تنگ نباشد. مما يمكرون، از آنچه که توطئه می کنند، تو از توطئه اونها دل تنگ نباش. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بدون شک الله عزوجل با متقیان است. چگونه با متقیان است؟ بنویسه بالنصر والاعانه. الله با متقیان است از نظر نصرت و از نظر کمک. مع الذين اتقوا، اتقوا عن الشرك والكفر. منظور از متقی اونه که از شرک و کفر دوری میکند، الله با او هست، یعنی او را نصرت میکند، معیت الله عزوجل با او هست. والذین هم محسنون، و اونهایی که نیکوکارند. البته اگر به ذهن شریف باشد، محسنون را ما دو تا تفسیر کردیم در گذشته، یکی احسان به معنی نیکوکاری، عمل خوب انجام دادن، برای دیگران خیرخواهی کردن، اما یک معنی دیگر احسان که ما بیشتر این را ترجیح میدیم و معتقدیم بیشتر در قرآن این معنی هست، احسان به معنی اخلاص. والذین هم محسنون، کسانی که مخلصند، کسانی که کارشون برای خداست. مل احسان، قال ان تعبد الله فانک تراه، ان تعبد الله کانک تراه، فان لم تكن تراه فانه یراک. گویا تو خدا را میبینی و خدا تو را میبیند، یعنی کار فقط برای الله، برای رضای مولاست. بس این هست احسان واقعی.